by powitać dwa szybkie żubry. A niejeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 lutego, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Dynamika zakażeń niepokojąca, rząd wprowadza lockdown na Warmii i Mazurach. Prokuratura przesłuchała pasażera śmigłowca, który runął koło Pszczyny na Śląsku. 6 koncertów, tym razem w świecie wirtualnym. To tegoroczny Polin Music Festival. Trzecia fala pandemii niebezpiecznie się rozpędza. Przybyło ponad 12 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To prawie podwojenie wczorajszych danych i wzrost o ponad 3 tysiące w porównaniu do środy tydzień temu. Coraz częściej wyniki testów informują o zakażeniu brytyjską, bardziej zaraźliwą odmianą COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Badania, które otrzymujemy, także wskazują, że coraz w większym stopniu zaczyna dominować odmiana brytyjska, o czym już mówiliśmy kilka dni wcześniej. Szczególnie dotyczy to województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie w badaniach sanepidu bardzo duża część wykrytych nowych przypadków to jest właśnie ta mutacja brytyjska. Tę odmianę wykryto w 70% przebadanych próbek na Warmii i Mazurach. By wyhamować transmisję wirusa od soboty, w tym województwie zamknięte będą galerie handlowe, kina, teatry, muzea, hotele i baseny. Jak mówi rzecznik wojewody Krzysztof Guzek, to jedyny sposób, by opanować sytuację. Liczymy na to, że nowe restrykcje, które będą obowiązywały od soboty w naszym województwie, znajdą zrozumienie u mieszkańców regionu, będą po prostu respektowane, po to byśmy mogli ten obecny wzrost zakażeń i hospitalizacji skutecznie zahamować. Od przyszłego tygodnia wszystkie dzieci w tym województwie przechodzą na naukę zdalną. Czy już w przyszłym roku będziemy mieć polski lek przeciwko COVID-19? Intensywne badania kliniczne w tym celu prowadzi polska firma Celon Pharma. Jej siedzibę odwiedził dziś prezydent Andrzej Duda. Lek jest w pierwszej fazie badań klinicznych. Ma dwa czynniki aktywne, które pozwolą na ratowanie osób z ciężkim przebiegiem choroby, mówił prezydent. Jeden, który gasi stan zapalny i drugi przeciwfibrotyczny, czyli przeciwko zwłóknieniu, które następuje w płucach w związku z chorobą koronawirusa. Wiemy doskonale o tym, że te najtrudniejsze przypadki są właśnie wtedy, kiedy następuje zwłóknienie płuc uniemożliwiające człowiekowi choremu oddychanie, co w efekcie niestety czasem kończy się śmiercią. Koszt programu badań nad lekami przeciwkowidowymi jest szacowany na prawie 64 miliony złotych. Awaria maszyny albo błąd pilota to najbardziej prawdopodobne przyczyny katastrofy śmigłowca niedaleko Pszczyny. W wypadku zginął pilot i właściciel maszyny, lokalny biznesmen. Prokuratura przesłuchała pierwszego świadka, pasażera, który przeżył. O szczegółach Kamil Jasek. Świadek to jedna z dwóch osób, które przeżyły katastrofę. Planowane jest także przesłuchanie pasażerki, która po wypadku przetransportowana została do szpitala w Bielsku-Białej. Na tę chwilę prokuratura nie ujawnia jednak zeznań. Na czwartek zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok 54-letniego pilota oraz biznesmena Karola Kani. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Helikopterem z Opolszczyzny do Studzienic podróżowały 4 osoby. Dwie osoby, właściciel śmigłowca, milioner Karol Kania i pilot maszyny, zginęły na miejscu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tragedii doszło w czasie lądowania w gęstej mgle. Śmigło maszyny zahaczyły o wierzchołki drzew. Śmigłowiec był nowy, wylatał zaledwie 40 godzin. Ekspansja szansą polskiej gospodarki to hasło startującego jutro kongresu 590. To cykl spotkań w gronie przedsiębiorców i instytucji finansowych, których celem jest promocja i wspieranie eksportu. Jak mówi prezes kongresu Remigiusz Kopoczek, będzie to okazja dla eksporterów na poszerzenie rynków zbytu. Tematem głównym i przewodnim tego spotkania będzie ekspansja polskich przedsiębiorców na tzw. rynkach wschodzących. Chcieliśmy zainteresować potencjalnych eksporterów, jak również firmy, które szukają swoich nowych nisz, rynkami takimi jak Indie, Chiny i Afryka. Ze względu na pandemię debata odbędzie się online. Mundial w cieniu tragedii. Ponad 6,5 tysiąca robotników, głównie z Azji Południowej, straciło życie przy budowie stadionów na piłkarskie Mistrzostwa Świata w Katarze. Brytyjski dziennik The Guardian ujawnił, że w ciągu 10 lat, odkąd Katar zdobył prawa do organizacji mundialu, umiera średnio 12 pracowników tygodniowo. To głównie przybysze z Indii, Pakistanu, Nepalu, Bangladeszu i Sri Lanki. Śledztwo brytyjskich dziennikarzy wykazało, że robotnicy pracują bez zabezpieczeń, żyją w barakach w fatalnych warunkach sanitarnych. Mundial w Katarze ma się rozpocząć 21 listopada przyszłego roku. 6 koncertów, tym razem w świecie wirtualnym, tak zapowiada się 4. Polin Music Festival. Tegoroczna edycja upamiętni 25. rocznicę śmierci Mieczysława Weinberga oraz 100. rocznicę urodzin Astora Piazzolli. A czyje interpretacje będzie można usłyszeć w tym roku? O tym kurator festiwalu Kajetan Prochyra. Zagrają dla Państwa ze Szwajcarii Michael Gutman i Jing Zhao. W Warszawie Ewa Leszczyńska, Misza Kozłowski, Marcin Zdunik i Maria Sławek. W Odessie Aleksiej Botwinow. W Nowym Jorku Erik Himi. A na finał, jak zawsze na naszym festiwalu w Rytm Tanga, Ariel Eberstein i zespół Soniko ze swego studia w Belgii. Festiwal startuje w piątek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Trwa ciężka praca nad przyzwyczajeniem się, że na nartach skaczą również panie. Dziś odbyły się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu o Mistrzostwo Świata w Oberstdorfie. Obejrzymy w nim dwie Polki. Anna Twardosz uzyskała dziś 25. wynik, 39. była Kinga Rajda. Komentarz Anny Twardosz. Nawet nie czułam tego stresu. Myślę, że to jest taki błąd, który u mnie jest już od dłuższego czasu i po prostu muszę nad nim ciężej popracować. Nie udało się ostatnio w Toruniu podczas meetingu Copernicus Cup, ale ten rekord świata wisiał w powietrzu. Grant Holloway poprawił halowy rekord świata w biegu na 60 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznego meetingu JAW World Indoor Tour w Madrycie. Amerykanin pobiegł 7:29, czyli o setną szybciej od poprzedniego rekordu globu ustanowionego przez Brytyjczyka Colina Jacksona 27 lat temu. W stolicy Hiszpanii na 1500 metrów wystartował Marcin Lewandowski, ale dobiegł dopiero czwarty z czasem ponad 3:39. Niebotyczny poziom miał meeting w skoku o tyczce w Belgradzie. Startował tam Piotr Lisek, ale i tak wszystkie oczy skierowane były przede wszystkim na Armanda Duplantisa, który osiągnął pułap 6 metrów 10 centymetrów. Atakował jeszcze rekord świata 6:19, ale po trzykroć strącał poprzeczkę. Lisek był drugi ex aequo z mistrzem olimpijskim Thiago Brazem z Brazylii. Skończyli zawody z wynikiem 5 metrów 70 centymetrów. Tottenham awansował do 1/8 finału Ligi Europy. W rewanżu 1/16 finału podopieczni Jose Mourinho wygrali z Wolfsbergerem 4-0. Dwie bramki Viniciusa trafiali też Dele Alli i Gareth Bale. Pozostałe spotkania tej fazy rozgrywek w czwartek. Trwają zmagania w Lidze Mistrzów. Atalanta gra z Realem i Manchester City z Borussią Mönchengladbach. 21 etapów, ponad 3450 km. Najdłuższy odcinek 228 km. 47 tysięcy metrów podjazdów. Zapowiada się fantastyczny kolarski Wielki Szlem, czyli 3-tygodniowe Giro d'Italia, które ruszy 8 maja z Turynu. Dziś oficjalnie zaprezentowano trasę wyścigu, w którym w 103 edycjach uczestnicy pokonali, uwaga, uwaga, 369 876 km, czyli 9-krotnie okrążyli kulę ziemską. Maj tuż, tuż, a po drodze jeszcze wiosenne klasyki. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Kuczynę Luba Civitanowa 3-1 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Siatkarzy. Rewanż 3 marca już na polskiej ziemi. Rozpoczął się mecz Skrybeł Chatów z Zenitem Kazań. Wynik w następnym serwisie za 2 godziny. A jutro kolejny słoneczny i wręcz wiosenny dzień. Chmury tylko na Warmii i Mazurach oraz Podlaskiem. 10 stopni we wschodniej Polsce, 13 na południu i nad morzem, do aż 19 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zestaw do zabudowy Siemens, płyta indukcyjna i piekarnik parowy. Teraz taniej o 570 zł. Ekspres automatyczny DeLonghi z systemem latte crema. Teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutinacea Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. A skoro dzisiaj środa, to przypomnę nieśmiało, że spotykamy się w klubie folkowym. To 24 był lutego, poranna zrzedła mgła. Wyszło z niej 7 uzbrojonych kryp turecki i niosły znak. No i znów bija tyka, no znów bija tyka, no bija tyka cały dzień. I porąbany dzień, i porąbany łeb, razem bracia, aż po zmierz. Znów bija tyka, no znów bija tyka, no bija tyka cały dzień. I porąbany łeb, razem bracia, aż po zmierz. Już pierwszy skrada się do burt, a zwie się goździk Li. Z Algieru pasza wysłał go, aby nam upuścić krwi. No i znów bija tyka, no znów bija tyka, no bija tyka cały dzień. I porąbany łeb, razem bracia, aż po zmierz. Znów bija tyka, no znów bija tyka, no bija tyka cały dzień. I porąbany dzień, i porąbany łeb, razem bracia, aż po zmierz. To już drugi skrada się do burt, a zwie się róży pąk. Plunęliśmy ze wszystkich rur, bardzo szybko szedł na dno. No i znów bija tyka, no znów bija tyka, no bija tyka cały dzień. I porąbany łeb, razem bracia, aż po zmierz. Znów bija tyka, no znów bija tyka, no bija tyka cały dzień. I porąbany łeb, razem bracia, aż po zmierz. W naszych rękach 2 i 2 na dnie, cała reszta zwiała gdzieś. A jeden z nich zabraliśmy na starej Anglii brzeg. No i znów bija tyka, no znów bija tyka, no bija tyka cały dzień. I porąbany dzień, i porąbany łeb, razem bracia, aż po zmierz. Znów bija tyka, no znów bija tyka, no bija tyka cały dzień. I porąbany łeb, razem bracia, aż po zmierz. No i znów bija tyka, no znów bija tyka, no bija tyka cały dzień. I porąbany łeb, razem bracia, aż po zmierz. Pan Marcin z Wrocławia zna tę szantę, a nie bez przyczyny sięgnęliśmy dzisiaj po nią, jako że chcieliśmy przypomnieć, że od 40 lat mamy coś, co nazwać trzeba fenomenem na muzycznej mapie świata, mianowicie festiwal szant. Kto wie, czy nie największy na świecie, a w każdym razie najdostojniejszy, odbywa się w dziwnym, jak na morską piosenkę, miejscu, w Krakowie, a w tym roku, mówiąc krakowski festiwal, w zasadzie nie jestem do końca zgodny z prawdą, bo odbywa się w sieci. Przypominamy Państwu o nim, bo to już jutro. Proszę poszperać w internecie i na pewno Państwo wcześniej czy później na trop wpadną. 24 lutego, tak jak w pieśni dzisiaj, wita półredaktor i jeszcze nie podałem adresu mailowego, a już Państwo piszą. Pan Paweł z Radomska, czas zacząć wpuszczać spragnionych muzyki folkowej. Folk jest dobry na wszystko, zauważa pan. Otwiera wielkie podwoje, a my zasiadamy sobie wygodnie w fotelach, krzesłach, tudzież na podłodze. Ważne, żeby było dobrze słychać pana półredaktora i żeby radio dobrze odbierało. Serdeczności dla wszystkich. Paweł z Radomska śle i pisze oczywiście do nas pan Stefan. Jak zwykle na początku, wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić pana półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Zofię Kruszewską, pana producenta Wojtka Dorosza osobliwych oraz spawających rozważnie. Spawających nierozważnie nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się. Tuż, że dziś nie zabraknie dźwięków miłych, acz nieoczywistych. Może Persowie? Nie? Trudno. Tak czy inaczej pozdrawiam wiosennie Stefan z Mielca. A ponieważ w klubie folkowym spotkania dzisiaj Bob Dylan z Johnem Cashem. June, did you like that? Honey, I don't want to interrupt your train of thought, but be sure that Bob puts the melody for that song that Wanted Man down to you. Oh, yeah. You forgot I the melody. I have to. I forgot the melody. Wanted man in Indiana, wanted man in Ohio, wanted man in Texarkana, wanted man in Mexico, wanted man in Sacramento, wanted man in Old Cheyenne. Wherever you may look tonight, you may see this wanted man. Wanted man by Lucy Watson, wanted man by Jeannie Brown, wanted man by Nellie Johnson, wanted man in this next town. But I've had all that I wanted of a lot of things I've had, and a lot more than I needed of some things that turned out bad. Wanted man in Sacramento, wanted man in Tennessee, wanted man in Oklahoma, wanted man in Muskogee, history, wanted man in Indiana, wanted man in Old Cheyenne. Wherever you might look tonight, you may see this wanted man. Well, I went to sleep in Shreveport and woke up in Abilene, wondering why the hell I'm wanted at some place halfway between. So I went on to El Paso, stopped to get myself a map, went the wrong way into Juarez with Juanita on my lap. Wanted man in Indiana, wanted man in Mexico, wanted man in Milwaukee, wanted man in Buffalo, wanted man in Minneapolis, wanted man in Old Cheyenne, wanted man where you might look tonight, you may see this wanted man. Wanted man, Buffalo, and Cody. Wanted man in Jackson, wherever you in Gate City, Bristol, Kingston, Hibbing, Dice. Ci z Państwa, którzy korzystając z wiedzy nabytej już wcześniej są z nami na Facebooku, wiedzą, że dzisiejszy post jest między innymi z psem. W związku z tym wymusiło to rozwój wypadków w naszym magazynku. Ci z Państwa, którzy nie wiedzą, może dadzą się przekonać jednak, by towarzyszyć nam na facebookowym profilu Grupa Osobliwości Muzyczne. Tam całkiem zawzięta dyskusja na tematy wszelakie i mogą do nas napisać wojciech.osowski przez WS Małpa Polskie Radio pisane razem .pl. No i ponieważ o psie miało być, to może zacznę. Dość fikuśnie, ale w pewnym momencie wszystko się wyjaśni. Rzecz cała wiedzie nas na Kubę i zazwyczaj w nocy, w osobliwościach opowiadamy sobie różne historie, ale dzisiaj także i ten zwyczaj przeniesiemy do klubu folkowego, bo oto poznajemy Don Fuego. Don Fuego jest już leciwym dżentelmenem. Całe życie spędził na Kubie, a poznajemy go w okolicznościach dość nieprzyjemnych dla niego, bo właśnie stracił pracę. Przez całe życie śpiewał w znanej skądinąd świetlicy Buena Vista, ale ostatnio przejęli ją japońscy inwestorzy i postanowili zmienić profil tego przybytku na kasyno. I w tej wizji Don Fuego, aczkolwiek śpiewał w sposób klasyczny, to oldschoolowo jakoś nie pasował do nowoczesnej wizji. El Fuego, ogień to przydomek, który nabył dzięki temu, że śpiewał w sposób ognisty wszelkie kubańskie standardy i można powiedzieć, że zyskał przez lata jakąś sławę, wszelako nie do końca, bo brakowało mu czegoś jednego, a mianowicie wszyscy koledzy, ci najwięksi śpiewacy, ci, którzy przeszli do legendy, mieli na swoim koncie jakiś własny utwór, który stał się mega hitem. A Don Fuego, aczkolwiek śpiewał te piosenki znakomicie, to żadnej swojej jeszcze nie wyprodukował. Błyszczał, można powiedzieć, światłem odbitym. No i Don Fuego dzisiaj potowarzyszy nam przez godzinę. Perla Marina i taka oto piękna pieśń z Kuby właśnie. Del mes Muzyka kubańska dzisiaj zdominuje nasze spotkanie, aczkolwiek postaramy się również i w innych kierunkach podążyć. Proszę o cierpliwość, bo tymczasem powracamy do naszego Don Fuego, który mieszkał w Hawanie, w domu siostry, w domu wielopokoleniowym. Wielka rodzina i dźwigający na karku szósty krzyżyk Don Fuego, chciał czy nie chciał, musiał dzielić sypialnię z dorosłymi męskimi krewnymi. W związku z tym często, gdy tylko pogoda na to pozwalała, wymykał się nocą z domu i szedł podziwiać gwiazdy albo po prostu rozmyślać w starym tramwaju. Stary tramwaj był miejscem bardzo osobliwym, dlatego że przez dzielnicę slumsów nie przechodziła żadna linia tramwajowa, ale swego czasu próbowano taką zainstalować, tyle że na planach się skończyło. I zanim zaniechano tego projektu, ściągnięto w okolice wagon, który został zapomniany i tak stał na wzgórzu jako pomnik surrealistycznej gospodarki planowej. I otóż tej właśnie nocy Don Fuego, pełen czarnych myśli, poszedł oglądać gwiazdy do tramwaju, ale zupełnie niespodziewanie napotyka tam na pasażerkę. Młodą dziewczynę, całą zakrwawioną, a ponieważ wówczas w Hawanie grasował seryjny morderca, leciwe serce naszego Don Fuego zadrżało. Nie będę zdradzał wszystkich szczegółów, bo historia kryminalna z suspensem, czy z suspensem, godna naprawdę najlepszego kryminału, a odeślę do lektury Jasmina Kadira, Bóg nie mieszka w Hawanie. Jasmina Kadira to nie kobieta, tylko mężczyzna i nie Kubańczyk, a Marokańczyk. Takie rzeczy. No właśnie, powiem tylko, że Don Fuego na przekór wszystkim przeżywa najwspanialsze chwile swego życia. Zakochuje się bowiem w dziewczynie i... loco a ver qué me da. Cuando yo quiero salir a bailar, siempre me protege el ecua. Yo llamo a mi el ecua Bukenke y él me responde a Bukenke. Viene que viene mi el ecua con su tambor en su atar. El ecua ni coco lo pilla y cuyele te van a la yiqui. Vale, orincha es el ecua. El ecua, el ecua, es un santo de verdad. El ecua, abre y cierra los caminos, el dueño de mi destino. El bandero de la sabana y el monte, cuando lo llamo. Proszę państwo, że nabyli schorzenia jakiej nogi? Zaraz dojdę do tego. W każdym razie niespokojnej nogi przy tej muzyce. A z kolei Don Fuego nabrał schorzenia niespokojnego serca, bo zaczyna się dla niego taniec na wulkanie. Wszyscy próbują go odwieść od zamiaru udania się z dziewczyną w nieznane i rozpoczęcia nowego życia, bo przypomnę, że Don Fuego ma już ponad 60 lat, no ale no właśnie. Wszyscy uważają, że to efekt załamania nerwowego, które sprowadziła nań utrata pracy. Nikt bowiem nie chce zatrudnić starego śpiewaka. Życie Don Fuego, dalekie do tej pory w opływanie, od opływania w luksusy, ale rozpromienione uśmiechem dziewczyny, zaczyna nabierać rumieńców. No i kto myśli, że żyli dalej długo i szczęśliwie, ten się zawiedzie, bo oto dziewczyna znika w jakichś niesamowitych okolicznościach i pozostaje po niej tylko tajemnica. Wiemy, że jest piękna, ruda, młoda, no i tyle. Don Fuego wraca do domu i dom zostaje pusty. No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí, Federico. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo viento del mal. que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí me dijo, y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Igual que me hizo comprender todo bien, todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. La pasión, el amor y la pasión. Ej, państwo piszą, ja odpowiadam, a tymczasem Don Fuego siedzi w pustym domu, zaczyna przeglądać wszystkie szpargały, bo właśnie zdał sobie sprawę, że nic nie wie o obiekcie swych uczuć. No i gdy przegląda wszystko to, co mieli w domu, dużo tego nie było. W końcu trafia na książkę, a w książce kartka, na której dłonią dziewczęcą spisanych jest kilka zwrotek. I okazuje się, że napisała wiersz. I to wiersz o Don Fuego, który zaczyna się tak. Kiedy śpiewa Don Fuego, wstrzymują oddech bogowie. W ciszy nikt nic nie powie, słychać tylko głos jego. I dalej następuje kilka zwrotek. Don Fuego siedzi, a potem wiedziony pięknym uczuciem zaczyna śpiewać. I gdy życie powoli zaczyna wracać do normy, Don Fuego zawiedziony i rozbity jeździ teraz starą, rozklekotaną ciężarówką na imprezy na prowincję, poza miasto, i tam śpiewa. Podoba się, ale na zakończenie wykonuje swoją piosenkę, właśnie tę do wiersza, i podoba się. Jakież jest wielkie zdziwienie Don Fuego, gdy po jakimś czasie słyszy innych artystów śpiewających jego piosenkę, i mało tego, okazuje się, że jest to mega przebój lata, przynoszący Don Fuego nie tylko spore tantiemy, ale również zwracający mu wielką sławę. Wraca do Hawany, tam spotyka się z ministrami i z całą plejadą różnych osobliwości i osobistości. No i tutaj po raz kolejny wspomnę, że to książka Bóg nie mieszka w Hawanie i można ją jeszcze gdzie niegdzie w internecie nabyć, a najpewniej można pójść do biblioteki i pożyczyć. A u nas w kąciku dla Zosi Sting z Imowrini, bo będzie Korsyka, a wcześniej Sting z Buena Vista Social Club, czyli być może z Don Fuego. nacido en un mundo así. No olviden su fragilidad. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo. Qué fragilidad, qué fragilidad. Thank you. days have passed since those summer days. The morning feels muddy. This easy day watch and throws all at you. It's a good night. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when they watch in fields of gold. Una volta andavo when they watch in fields of gold. To był taki nietypowy kącik dla Zosi, bo ta Korsyka taka mało korsykańska, ale dzisiaj przypomnę, jesteśmy głównie na Kubie. W związku z tym państwo się już zaczynają niepokoić, co to ma wspólnego z psem. I otóż powiem, jednym z bohaterów tej powieści jest pan Cito. Pan Cito grał kiedyś na trąbce, ale z powodu różnych perturbacji życiowych zaniechał tego i żyje teraz w slumsach, dzieli swe życie tylko z psem. Od jakiegoś czasu pan Cito zaczął dbać o siebie, to znaczy ograniczył palenie, ograniczył spożywanie rumu i widzieli sąsiedzi, jak wykonuje pompki. To coś musiało znaczyć, no i w końcu dochodzimy do rozdziału, w którym Serena, sąsiadka, krzyczy: słuchajcie. Serena nastawia ucha. Nam również każe nasłuchiwać przez otwarte okno. Ponad szelestem liści i dźwiękami ruchu ulicznego dochodzi do nas kosmiczne tchnienie. Ktoś gra na trąbce. Muzyka jest taka piękna, taka potężna i czysta, że rozlewa się nad dzielnicą na podobieństwo czaru. Stajemy od stołu i wychodzimy przed dom, jak przyciągani gigantycznym magnesem. Spokojne powietrze na zewnątrz jest niczym latający dywan, który niesie każdą nutę, a one pną się, pną i pną coraz wyżej, by wzmóc iskrzenie się gwiazd. Oczarowani, kręcimy głowami na wszystkie strony, próbując zlokalizować miejsce, skąd dolatuje melodia. Przechodzą nas dreszcze, jeżą nam się włosni na skórze. Czy po tym świecie chodzi jeszcze ktoś zdolny wykonać tak głośny kawałek z taką wirtuozerią? Nawet dzieci, które kopały piłkę na jezdni, przerwały grę i umilkły, aby posłuchać oszałamiającego apelu trąbki. Z kolejnych domów wychodzą sąsiedzi, matki z dziećmi na rękach, starcy w zaluźnych, zniszczonych odzieniach, młodzież w podkoszulkach, by wyeksponować wyrobione bicepsy. W kilka minut wszyscy wylegają na zewnątrz i stają zwróceni ku tej cudownej muzyce, która przenika każdego aż do szpiku kości, chwyta za trzewia i wypełnia mózg mrowieniem iskier. Trębacz, którego ciemności skrywają starannie, dmie w instrument, jak dmie dusza w znieruchomiałym ciele, pragnąc przywrócić je do życia. Jest w tym taka magia i wzniosłość, że słyszymy tylko uderzenia własnego serca odmierzającego rytm utworu. Tak jestem olśniony muzycznym światłem, które wyłania się z mroku, że po policzku spływa mi łza gorąca jak kropla lawy. Nigdy, przenigdy nie słyszałem takiej kompozycji i jestem pewien, że nikt z zebranych na ulicy nigdy nie słyszał tak nadzwyczajnego wykonania. Noc staje się nagle jedną wielką emocją. Wiatr owiewający twarze obdarza nas pieszczotą, jaką żadna matka, żadna kobieta nie jest w stanie nikogo uraczyć. Tak mocno działa nam na zmysły, jakby sam Pan Bóg muskał nas swoją łaską. Kto to może być? Pyta Serena w ekstazie. Nie mówię jej tego. Powinna wiedzieć. Bo jakże tego nie wiedzieć? Jest tylko jedna istota na świecie zdolna wydobyć z instrumentu muzycznego dźwięki przejmujące niczym łkanie Pana Boga. Panchito. A skoro po kilkudziesięciu latach Panchito wydobył swoją trąbkę, znaczy, że jego pies umarł. O! Legua, ago, ire oloru.